ओदी कर दाया तुलना मैं सोने सोने फुलाना, कर दाया तुलना मैं सोने सोने फुलाना। एक सूरत प्यारी उतो बैठा दिल हारी, इंज लगदा है मैनू जिवे आप बैके रब कोलो लेखा च लिखाई मैं। नवाशित गुस्सा ना करो, इना बुला ते ना सच्ची रुसवाई जच दी, मैनू बाहा विच लेके माफ कीता कह दियो, नहीं ता शायरा नू आवावा जा शियाही बच दी। रोशदारा विचो कणियां भी आउंदियां ने पुछ तानू, सानू ता जे टुप जांदी कह के हुणे आई मैं। जे पुछोगे तारीफ अपनी ता ओ भी रब कोलो सोने ओ जबान मंगूगा। किते लंग दिया दिल्ली नू लाहौर वालों आवो, तोड़ी चल काली सारा ही पंजाब खंगूगा। तोड़े दिल दी हवेली नू मैं जन्नत बना दू, जेड़े पल कट लंग जांदे ऐसा भी नी राही मैं। सिफता नहीं करदा की दसा है ओदे ली किताब वक लाई मैं, आख दिए मैनू क्यों सिफता नहीं करदा की दसा है ओदे ली किताब वक लाई मैं। किताब वक हाँ।